2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Minęła 17. Serwis Trójki. Filip Jarek. Rząd przedstawił pierwsze szczegóły zmian w wymiarze sprawiedliwości. Za chwilę powiemy, jak ma wyglądać reforma. Amerykański Sąd Najwyższy zdecydował, że Donald Trump pozostanie na listach wyborczych. Rusza śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hal w Kaninie. W wyjaśnianiu przyczyn służbom ma pomóc najnowocześniejszy sprzęt. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił szczegóły zmian, jakie rząd chce wprowadzić w Trybunale Konstytucyjnym. To 3 projekty ustaw oraz uchwała Sejmu. Uchwała Sejmu dotyczy skutków kryzysu konstytucyjnego od 2015 roku w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała nie ma mocy prawotwórczej, ale wyraża stanowisko Sejmu. Minister Adam Bodnar powiedział, że uchwała stanowi komplet propozycji razem z przygotowanymi ustawami. Te rozwiązania mają szansę na to, aby doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Minister, członek Rady Ministrów Maciej Berek mówił, że Trybunał Konstytucyjny jest niezbędny w demokratycznym systemie, a Trybunał w obecnym kształcie nie działa prawidłowo. Sąd Konstytucyjny ma funkcjonować zgodnie z przepisami, które go dotyczą. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu w składzie tym, który w tej chwili funkcjonuje w budynku przy Alei Szucha. Potrzebny jest nowy Trybunał. Uchwała ma być procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polska i Szwecja będą humanitarnie i militarnie wspierać Ukrainę. Zapewnili wspólnie ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Pal Jonson. Do rozmów polityków doszło w Gdyni. Po spotkaniu wicepremier zapowiedział wspólne działania ze Szwecją na rzecz Europejskiego Funduszu Wsparcia Ukrainy. Wsparcie dla Ukrainy również na poziomie europejskim. Potwierdziliśmy, że będziemy zabiegać o Europejski Fundusz na rzecz pokoju, żeby został jak najszybciej uruchomiony i wspólnie przygotowujemy nasze stanowisko na szczyt NATO w Waszyngtonie. Wznowimy również działanie komitetu sterującego, żeby jeszcze bliżej współpracować pomiędzy naszymi państwami. Z kolei minister obrony narodowej Szwecji Pal Jonson podziękował Polsce za wsparcie akcesji jego państwa do NATO. Jak tłumaczył, nasz kraj jest dla Szwecji źródłem inspiracji w kwestii inwestycji w obronę. Amerykański Sąd Najwyższy zdecydował, że Donald Trump pozostanie na listach wyborczych w Colorado. Sędziowie orzekli, że 14. poprawka do Konstytucji USA nie zezwala na wykluczenie byłego prezydenta z praw wyborów. Decyzja sądu ma zastosowanie do wszystkich stanów, o czym z Waszyngtonu Marek Bołkuski. Wniosek o wykluczenie Donalda Trumpa z praw wyborów prezydenckich złożyła grupa 6 wyborców z Colorado. Argumentowali oni, że były prezydent powinien zostać zdyskwalifikowany, ponieważ poprzez udział w wydarzeniach z 6 stycznia 2021 roku zaangażował się w bunt przeciwko instytucjom państwa, czego zabrania 14. poprawka do Konstytucji. Po wyczerpaniu drogi prawnej na poziomie stanowym Trump odwołał się do Sądu Najwyższego, który stanął po stronie byłego prezydenta. Sędziowie orzekli, że pojedynczy stan nie ma prawa egzekwowania 14. poprawki w celu zdyskwalifikowania kandydatów w wyborach federalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa już śledztwo w sprawie pożaru fabryki mebli w Kaninie w województwie pomorskim. W niedzielę spaliły się tam 4 hale magazynowe i produkcyjne. Straty oszacowano na 40 milionów złotych. Śledczy wejdą na teren pogorzeliska, jak zezwolą na to strażacy, i będzie tam bezpiecznie. Mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Czynności wykonywane będą z udziałem prokuratora rejonowego w Lęborku. Do oględzin będziemy również wykorzystywali skaner 3D. To urządzenie pozwoli na wykonywanie zdjęć sferycznych, które umożliwiają dokonywanie pomiarów. Ta forma dokumentacji rejestruje drobne szczegóły i relacje przestrzenne z szybkością, kompleksowością, dokładnością do kilku centymetrów, niezależnie od warunków, jakie w danym momencie panują, a także od zasięgu terenu. W fabryce w Kaninie zatrudnionych było ponad 100 osób. Służby walczyły z pożarem 19 godzin. Rośnie liczba wykrywanych przypadków zachorowań na raka piersi. Mówili o tym eksperci zgromadzeni na odbywającej się w Warszawie konferencji Zdrowie kobiety, zdrowie mężczyzny. Krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa profesor Krzysztof Czajkowski powiedział, że w tym kontekście ważne jest również, aby oprócz badań takich jak cytologia i mammografia, kobiety nauczyły się samobadania piersi. Taki, powiedzmy sobie, prosty sposób, typu sama sobie badam piersi po miesiączce i może propagacja, jak to właściwie robić. Na pewno to by pozwoliło dotrzeć do tych osób, które rzadziej chodzą do lekarza, ale może chociażby tylko wywołało refleksję, że warto o tym pomyśleć. Eksperci mówili również o tym, jak o zdrowie powinni dbać mężczyźni. Specjaliści przypominają, że każdy mężczyzna po 40 roku życia powinien regularnie wykonywać badania profilaktyczne, na przykład pod kątem raka prostaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17, teraz prognoza pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Do końca dnia i nocą pochmurno, miejscami będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, na północy sam śnieg, a do tego w Małopolsce i na Podkarpaciu nocą możliwe burze. Od zera na Pogórzu do plus 5 stopni nad morzem. A jutro w ciągu dnia tylko na Pomorzu Zachodnim możliwe przejaśnienia, poza tym będzie padał deszcz, na północy też deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze, a wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Wybrzeżu i Podhalu, 4-7 stopni w centrum, do 11 na Podkarpaciu. Karpaciu. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś dzień gramatyki. O zmorze wszystkich uczących się języków powiemy już za kilka chwil. Może powinniśmy, zachowując oczywiście zdrowy rozsądek, uprościć reguły polskiej gramatyki. Co państwo na to? Poszłem, poszedłem, przyszłem, przyszedłem, się kłania. No no, proszę być z nami, więcej o tym za kilka chwil. Dziś też Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV. Więcej o zdrowiu pań we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w audycji popołudniowej już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Kazimierza, państwo przypominają, w dzień świętego Kazimierza zima idzie do morza. Nie rymuje się, to na Grzegorza było. Zima do morza zmierza. Tak było w oryginale. Bardzo dziękujemy, panie Stefanie. 7 minut po 17. Zamgłe śnie świt, nim się skończy noc, splędną światła dnia. Prosto. Anita Lipnicka i Amsterdam, 10 minut po godzinie 17. W tym tygodniu z dużą uwagą pochylamy się nad zdrowiem i kondycją wszystkich pań. W związku z tym przygotowaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia codzienne krótkie audycje dotyczące tych obszarów. A dziś w Międzynarodowym Dniu Świadomości HPV o tymże wirusie Monika Suszek. To wyjątkowo sprytny i przebiegły wirus. Towarzyszy ludzkości od setek lat, a w przypadku zakażenia wirusem typu HPV-16 i HPV-18 doprowadza do poważnych chorób nowotworowych. Co dziś nauka i praktyka wiedzą o wirusie HPV i jak możemy się przed nimi uchronić, wyjaśnia ginekolog i położnik doktor nauk medycznych Monika Pliszkiewicz. Mamy Międzynarodowy Dzień Świadomości wirusa HPV. Skąd taki wirus w ogóle pojawił się wśród ludzi i kiedy? Skąd się pojawił, to trudno powiedzieć, natomiast badania trwały bardzo wiele lat z identyfikowaniem czynnika etiologicznego raka szyjki macicy i za odkryciem tego czynnika etiologicznego, czyli wirusa HPV, niemiecki lekarz, pan profesor Harald Thurhausen, został uhonorowany w 2008 roku Nagrodą Nobla. Te prace już trwały bardzo, bardzo długi czas i już od dawna wiemy, z czym mamy do czynienia. A czym jest ten wirus? Jak bardzo on jest groźny? Wirus HPV to jest taki mały DNA wirus, których zidentyfikowano już ponad 200 typów i większość infekuje skórę, prowadząc do rozwoju brodawek, między innymi brodawek skórnych. Natomiast część z nich infekuje błony śluzowe i to tymi w zasadzie my ginekolodzy zajmujemy się w naszej praktyce. Tych genotypów się obawiamy. Bo te powody obaw są uzasadnione. Jak tutaj sięgam do statystyk, to 99% przypadków takich przedrakowych zmian szyjki macicy to właśnie powód tego złego wirusa HPV. Statystyki są bardzo niepokojące. Pamiętajmy, że na świecie rak szyjki macicy zabije jedną kobietę co 2 minuty. A Polska niestety ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Można to przedstawić w taki sposób, że codziennie 6 Polek dowiaduje się, że ma nowotwór, a 4 Polki umierają z tego powodu. No i też chyba warto dodać, że ten wirus to jest taki sprytny wirus, który potrafi dużo złego zdziałać, ale też potrafi się ukrywać w ciele kobiety. Dokładnie tak. Ten wirus jest bardzo sprytny. On potrafi się nieźle maskować, potrafi lokalizować się trochę głębiej w kryptach gruczołowych, czyli można sobie wyobrazić, że ląduje tak trochę pod powierzchnią szyjki, głębiej, mniej więcej 2-3 mm pod jej powierzchnią i wówczas tam może powodować już bardzo poważne konsekwencje, a badania nadal wychodzą prawidłowe, czyli badania cytologiczne nadal wychodzą prawidłowe. Dlatego pamiętajmy o tym, że tylko regularne badania profilaktyczne mogą nas uchronić przed przeoczeniem, przed przegapieniem albo za późnym rozpoznaniem nowotworu. A jaka jest najlepsza ochrona przed wirusem HPV? Szczepienia zapewniają nam ogromną ochronę przed wirusem HPV, przed zakażeniem, a nawet jak ktoś już miał styczność z wirusem HPV, to dają nam taką ochronę immunologiczną całego organizmu. Także zachęcam absolutnie do szczepienia. W ramach programu szczepień dostępne mamy 2 szczepionki, szczepionkę 9-walentną i 2-walentną, czyli taką, która daje ochronę przeciwko 2 genotypom lub przeciwko 9 genotypom. U dzieci, do których skierowany jest program szczepień, stosujemy schemat podania szczepionki 2-dawkowy, przy czym odstęp między dawkami to jest około 6-12 miesięcy. Jest to szczepienie, które się podaje raz w życiu i nie ma konieczności podawania dawek przypominających później w przyszłości. A czy każdy wirus HPV jest groźny? Nie każdy wirus HPV może prowadzić do nowotworów, ba, nawet jeżeli jesteśmy zainfekowani wirusem HPV, który taki potencjał wykazuje, czyli może powodować nowotwory, to i tak nie jest to równoznaczne z tym, że taki nowotwór rozwiniemy. Dlatego, że jednak większość z nas, szacuje się, że około 80% społeczeństwa ma w swoim życiu kontakt z wirusem HPV. Natomiast jednak w większości się z niego wyleczamy. Natomiast problem polega na tym, że nie wiemy, kto się z tego wirusa wyleczy samoistnie, a kto nie. I teraz ta grupa, która się nie wyleczy z infekcji wirusem HPV i u której ta infekcja przejdzie w taką formę przewlekłą, ma rzeczywiście większe predyspozycje do rozwoju nowotworu, ale nawet to jeszcze nie jest w 100% jednoznaczne z tym, że na pewno taka osoba ten nowotwór rozwinie. Czy jest duża świadomość kobiet, mężczyzn? Czy ta świadomość się zwiększa, jeżeli chodzi o profilaktykę, o badanie się? Jak to wygląda? Myślę, że ta świadomość jest bardzo niska. ale dzięki różnym akcjom promującym, akcjom profilaktycznym, akcjom informacyjnym, dzięki temu rośnie. Natomiast niewiele osób wie, co to jest wirus HPV, z czym mamy do czynienia, co taki wirus może powodować, jak bardzo może być groźny. Proszę pamiętać, że wystarczy mieć jednego partnera seksualnego w życiu, żeby móc zarazić się wirusem HPV i żeby mieć z tego tytułu nowotwór. Jest to najczęstszy patogen przenoszony drogą płciową. Więcej informacji o wirusie HPV i nie tylko o nim znajduje się na stronie www.zdrowaja.gov.pl. Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej we współpracy z Ministrem Zdrowia. A kolejna audycja z tego cyklu już jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, a zatem powtórzę, zapraszamy. Green Day, 16 minut po 17. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. We'll be right back. 20 minut po godzinie 17 oczywiście śledzimy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Izrael obawia się kolejnych ataków. Hezbollah i Hamas zamierzają wykorzystać Ramadan. Tymczasem Wall Street Journal, powołując się na anonimowego członka Hamasu, twierdzi, że zawarcie porozumienia jest mało prawdopodobne właśnie przed rozpoczęciem Ramadanu, czyli przed 10 marca. Według tej relacji bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wstrzymanie ognia od pierwszego weekendu muzułmańskiego świętego miesiąca. Pamiętamy zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Jeśli zakładnicy zostaną uwolnieni, Izrael wstrzyma walki podczas Ramadanu. A no właśnie, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witam cię serdecznie, Marku. Witam serdecznie. W rozmowach na temat rozejmu w Gazie ważną rolę, jak wiemy, odgrywają nie tylko Stany Zjednoczone, także Katar. No a jeśli skupiamy się na Białym Domu, to dziś amerykańska wiceprezydent Kamala Harris ma się spotkać z izraelskim ministrem Benzim Gantzem. Tak, i to spotkanie w Izraelu wywołało sporo kontrowersji, dlatego że Gantz został zaproszony może nie tyle bez wiedzy, co bez aprobaty premiera Netanyahu. Zdecydował się przyjechać, choć on sam bagatelizuje te spory i kontrowersje wewnątrz izraelskiego rządu i spory z Netanyahu, no to jednak bez wątpienia jest to problem polityczny wewnątrz Izraela. Właśnie. Czego możemy się spodziewać? Izraela? Tak. Gantz nie będzie się spotykał z prezydentem Joe Bidenem, który jest w tej chwili w ośrodku Camp David. Przygotowuje się do orędzia o stanie państwa. Zresztą takie spotkanie byłoby no, z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego w tej chwili niewskazane, dlatego że Gantz jest ministrem w tym gabinecie wojennym Netanyahu. Natomiast i tak jest znaczące, dlatego że zostanie przyjęty i przez wiceprezydent Kamalę Harris, i przez doradcę prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake'a Sullivana. Będzie prowadził także rozmowę w kongresie z republikanami i demokratami. Spotka się także jutro z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, także Amerykanie nadali dość wysoką rangę tej wizycie. No i wielu komentuje to jako wyraz frustracji Białego Domu z relacji z premierem Netanyahu, bo ze strony Bidena jest i od początku było bardzo mocne poparcie dla Izraela w sprawie, w kwestii walki z Hamasem, tej operacji, którą prowadzi Izrael w strefie Gazy, ale jednocześnie w ostatnim czasie narasta wśród amerykańskiej administracji, u samego prezydenta frustracja z powodu dużej liczby ofiar sytuacji humanitarnej w strefie Gazy. No i takie przesłanie przede wszystkim przekaże Kamala Harris, która zresztą już wczoraj wezwała do natychmiastowego rozejmu i powiedziała, że Gaza jest na krawędzi katastrofy humanitarnej. Więc to jest taki element, taki głos Białego Domu, amerykańskiej administracji, pośrednio od prezydenta Joe Bidena, skierowany do władz Izraela, by ograniczyły liczbę ofiar, by wzięły bardziej dbały o sytuację humanitarną, te elementy pod uwagę. Zresztą te zrzuty pomocy humanitarnej, które ogłosił prezydent Joe Biden w ubiegłym tygodniu, z którym mieliśmy do czynienia już pierwszym takim zrzutem w ciągu weekendu, to też jest taki sygnał, że Amerykanie są niezadowoleni z tego, jak Izrael, jak rząd Netanyahu prowadzi operację w Gazie. No, wczoraj przedstawiciel Stanów Zjednoczonych poinformował, że Izrael mniej więcej zaakceptował ustalenia dotyczące wprowadzenia 1,5-miesięcznego zawieszenia broni w strefie Gazy. Tak to zostało sformułowane mniej więcej. To do Hamasu należy teraz decyzja, czy w zamian za to wypuści na wolność kluczowych zakładników. To nawiązuje do wczorajszych jeszcze słów wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, która wypowiedziała się w Selma w stanie Alabama. No, na temat dzisiejszego spotkania jeszcze niewiele wiemy. Na razie zapowiedzi. Na razie nie wiemy, natomiast zdecydowanie Amerykanie chcą tego porozumienia. Prezydent Joe Biden chce tego porozumienia. Jeden z wysokich rangą przedstawicieli Białego Domu podczas takiej telekonferencji z dziennikarzami powiedział, że co do ramowego porozumienia Izrael wyraził już zgodę, natomiast no, to jest pytanie właśnie do Hamasu. Natomiast cała sprawa ma także wymiar polityczny tu wewnątrz Stanów Zjednoczonych, dlatego że krytyka Izraela jest coraz większa, szczególnie w Partii Demokratycznej, szczególnie wśród polityków lewego skrzydła Partii Demokratycznej. Amerykanie arabskiego pochodzenia są bardzo niezadowoleni z tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone w tym konflikcie się zachowują, niezadowoleni z jednoznacznego i jednostronnego poparcia dla Izraela. co grozi osłabieniem szans wyborczych Joe Bidena w kampanii prezydenckiej, dlatego że bardzo wielu Arabów amerykańskich, Amerykanów arabskiego pochodzenia mieszka w kluczowym stanie Michigan. Także, także ten wymiar polityczny wewnątrzamerykański sprawia, że Biały Dom chciałby jak najszybciej do rozstrzygnięcia tego konfliktu doprowadzić. No oczywiście, jak tylko będziemy znać szczegóły tego spotkania, być może konferencję prasową, to blisko Białego Domu jest Marek Wałkuski. Po tym spotkaniu amerykańskiej prezydent Kamali Harris, która ma spotkać się z izraelskim ministrem Benim Gantzem. Bardzo dziękuję za korespondencję. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 26 minut po 17. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki w związku z zapowiedziami tego, co za kilka chwil na naszej antenie państwo dają temu wyraz. Dwie dwójki i siedem trójek. Taki uczniowski wierszyk kiedyś chodził po szkołach podstawowych. Co to jest gramatyka? Otóż gramatyka jest to tyka, przywiązana do patyka. Od patyka do patyka to jest cała gramatyka. A co tam taktyka w tej gramatyce? O tym będziemy rozprawiać z naszym gościem, ekspertem już za kilka minut. Za chwilę skrót serwisu Sport i Pogoda. Autopromocja. 240. Chodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Pytacie, co założyć tej zimy? Otóż my kule proponujemy. Załóżcie, że wygracie. A gdy już założycie, grajcie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już minęła 17:30. A zatem czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Ponad 40 państw domaga się rozpoczęcia niezależnego, międzynarodowego dochodzenia mającego wyjaśnić okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego. Poinformował o tym ambasador Unii Europejskiej przy Radzie Praw Człowieka ONZ Lotek Knudsen. Śledztwa domagają się wszystkie państwa wspólnoty oraz m.in. Australia, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Ukraina. Rosja musi dopuścić niezależnych śledczych do zbadania tej nagłej śmierci, powiedział Lotek Knudsen podczas posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do obywateli o niefotografowanie i niewrzucanie do sieci materiałów przedstawiających przemieszczające się po drogach pojazdy sił zbrojnych. Chodzi o manewry Dragon 24, które minister będzie jutro śledził wraz z prezydentem. Jak wyjaśnił, takie informacje nie powinny się znaleźć w internecie, aby nie ułatwiać życia naszym wrogom. Od jutra w Zamku Królewskim w Warszawie dostępna będzie wystawa Matejko Nieznany, dzieła z kolekcji prywatnych. Jak zapewniają władze tej instytucji, obok ikonicznych obrazów wielkoformatowych będzie można na nich zobaczyć także mniej znane prace odsłaniające nieco inne oblicze wybitnego polskiego malarza. To był skrót serwisu Trójki. Za 28 minut o 18:00 pełne wydanie wiadomości. Już teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju z halowych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Glasgow. Biało-czerwoni mogą pochwalić się tylko dwoma medalami. Srebro w biegu na 60 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Najbardziej jestem zadowolona z rekordu Polski, bo chciałam już go powiedzieć na Mistrzostwach Polski, ale niestety się nie udało. Ale srebrny medal to myślę, że też jest takie spełnienie marzeń. To był mój cel, żeby po prostu zdobyć jakikolwiek medal w Glasgow. No i się udało, no to, że srebro, no to myślę, że jak najbardziej teraz mnie to cieszy. Brąz przywiozła Pia Skrzyszowska po udanym biegu na 60 metrów przez płotki. Najbardziej rozczarowany ma prawo być Piotr Lisek, który planował powalczyć o medal. Polak nie zaliczył jednak żadnej wysokości w konkursie skoku o tyczce. Błąd twardości tyczek i moje samopoczucie. W rozgrzewce czułem się bardzo dobrze. Myślałem, że może tak zostanie. Jednak adrenalina, ta atmosfera gdzieś poniosły. Ja jestem dosyć doświadczonym zawodnikiem, mimo że mam 18 lat plus lat, To wziąłem na to poprawkę, ale było no piekielnie dobrze. Te skoki były wszystkie w przód, co by mi dodało, żebym skoczył w drugiej próbie 5,50. Także tylko ryzykowałem, przyjechałem tutaj po to, by walczyć z najlepszymi. Polak zajął ostatnie 11 miejsce. Meczem Radomiaka Radom ze Stalą Mielec zakończy się 23. kolejka w piłkarskiej ekstraklasie. Obie ekipy są w skrajnie różnych nastrojach. Radomiak w tym roku przegrał 2 mecze i jeden zremisował. Stal jest rewelacją rundy wiosennej i zajmuje 8. pozycję w lidze. Trener Kamil Kieresz liczy, że jego drużyna powalczy o miejsce w górnej części tabeli. Mamy 2 cele. Cel podstawowy i wyższy. Tak to nazywam. Podstawowy cel to jest utrzymać się w ekstraklasie. Cel wyższy, zająć wyższe miejsce niż w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie było 11. A będę zadowolony, jeżeli zrealizujemy ten wyższy cel i zajmiemy takie miejsce w tej górnej połowie tabeli, czyli tak zwany mocny środek tabeli, pewny środek tabeli, no to będzie dla nas taki bardzo duży sukces. Mecz rozpocznie się o 19:00. W tabeli po 23 kolejkach prowadzi Śląska Wrocław. Drugie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok, a podium zamyka Pogoń Szczecin. Jutro jedynie na Pomorzu Zachodnim możliwe większe rozpogodzenia. W pozostałych regionach pochmurno, będzie padał deszcz. Na północy też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny. Na termometrach od 1 stopnia na Wybrzeżu i Podhalu, 4 do 7 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 11 stopni Celsjusza. Jakoś tak w audycji popołudniowej nie możemy się zdecydować, czy na Grzegorza, czy na Kazimierza idzie zima do morza, czy zmierza. Dwie dwójki, siedem trójek. W sprawie tego Grzegorza i Kazimierza. Niby na Grzegorza idzie zima do morza, ale na Kazimierza do morza zmierza. Tak samo można powiedzieć. No i nawet prawie się zrymowało. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Przyznam szczerze, że dzisiaj Państwo podsyłali różnego rodzaju, tak bym powiedział, pułapki językowe. To tak najdelikatniej, a wszystko po to, by redaktorek się wykopertnął. Dziś Dzień Gramatyki, coroczne święto, które ma zwrócić naszą uwagę na znaczenie poprawnej, precyzyjnej komunikacji w języku pisanym i mówionym. Naszym gościem jest Mateusz Adamczyk, językoznawca, popularyzator wiedzy o języku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Gramatyka, jak to pięknie brzmi. A inaczej zmora wszystkich osób uczących się języka. Dlaczego? No ja nie do końca rozumiem, dlaczego właśnie, bo polska gramatyka... Już się zaczyna. No tak, łatwo mi mówić, bo przecież zjadłem na tym zęby, można by było powiedzieć. Ale rzeczywiście, kiedy uczyłem jeszcze języka polskiego jako obcego, to miałem możliwość obserwowania osób pochodzących z różnych krajów i wtedy rzeczywiście widać tę geografię językową, jak się rozkłada. Mówiły, że i polski trudny język, tak? Były i takie, które mówiły, że trudny, ale były też takie, które bardzo kreatywnie podchodziły do zagadnień gramatycznych, bo na przykład miałem takiego studenta z Izraela, który przykładał sobie przypadki na metaforę skrzyni biegów. I dało się. Dobre, dobre. No chyba my byśmy na to nie wpadli. To ja na to nie świeże wpadłem. Świeże spojrzenie z zewnątrz, tak? Tak, ale bardzo chętnie z tego korzystałem także potem. A na co zwracają uwagę? No choćby obcokrajowcy, którzy uczą się języka polskiego. Co jest najtrudniejsze w naszym języku? My może nie odczuwamy. No może po stopniach z polskiego, to jeszcze byśmy tam jakieś wnioski wyciągnęli, co nam sprawiało kłopot. Odmiana w szczególności. Szczególnie wtedy, kiedy mamy takie wyrazy, które w innych przypadkach niż mianownik brzmią, wyglądają trochę inaczej, wyglądają jak zupełnie inne wyrazy i czasami nimi są. Tak. Na przykład jeżeli mamy taki rzeczownik jak pies, ale idę na spacer z psem, no i teraz zauważenie tego podobieństwa pies psem, dla niektórych obcokrajowców jest trudne, a już nie mówiąc o tym, że są takie rzeczowniki, które nie mają, znaczy mają zupełnie inną formę, na przykład w liczbie mnogiej, tak jak człowiek i ludzie. Zupełnie inny zupełnie wyraz. Zupełnie inny wyraz. No dlatego dzieci są konsekwentne w tym języku, prawda? I mają człowieki. Człowieki, oczywiście. Z czym mamy my, jako Polacy, gdy spojrzymy na swoją mowę, czy ten język pisany, czy mówiony, z czym mamy największy problem? Ja bym powiedział, że gramatyka nie jest największym problemem, że raczej dopasowanie stylistyczne, czyli to, jak zachować się językowo w danej sytuacji komunikacyjnej, jakich środków językowych użyć, jakich słów, jakich form wyrazowych, jakich form grzecznościowych także, ale też wymowa chyba u nas coraz bardziej kuleje. Czyli jednak gramatyka. No, fonetyka powiedziałbym. Fonetyka. Tak, czyli to, w jaki sposób te wyrazy są wymawiane, akcent, tutaj akurat byłbym zwolennikiem tych, którzy mówią, że akcent się wyrównuje, bo rzeczywiście ekonomizacja wysiłku w języku to duża siła, która rządzi językiem i nami, bo jesteśmy z definicji leniwi, więc po co się męczyć i pamiętać o akcencie, chociaż ja lubię o nim pamiętać i lubię się otaczać takim językiem, w którym ktoś pamięta, że na przykład matematyka czy gramatyka właśnie to jest gramatyka, a nie gramatyka. Ale to są też już takie prywatne preferencje. Czyli, że język ładnie brzmi. Język ładnie brzmi. No to polecamy słuchanie Trójki. Na przykład. Polskiego Radia. Oczywiście. Gdy tak sobie myślę o języku, szczególnie utrudnione zadanie, ponieważ w naszym języku roi się od różnego rodzaju pułapek. A na czym łapią się językoznawcy? Też popełniają błędy? Zapytam naiwnie. Oczywiście. Język, właściwie takim żywiołem języka są błędy. Mhm. Bo gdy pomyślimy o tym, że błąd, który na początku jest błędem, czyli odstępstwem od normy językowej, nieświadomym dodajmy, bo to jest bardzo ważny element błędu językowego. No często tak się tłumaczymy tylko. No, ale to prawda. Chyba, że go powielamy i wtedy zastanówmy się, dlaczego to robimy. Ale ten błąd po czasie może stać się formą powszechnie obowiązującą, znaną, popularną, chciałoby się powiedzieć, a więc no poprawną, bo poprawne jest to, co my jako społeczeństwo, jako osoby, które się posługują językiem, uznamy za poprawne. Tym jest norma językowa. Wkrótce zaakceptujemy, przepraszam bardzo, wziąć, poszłem. Opór społeczny jest bardzo duży, zresztą uzus, czyli kryterium uzualne, czyli tego jak mówimy, to jest jedno z kryteriów, są jeszcze inne, na przykład kryterium historyczne, gramatyczne, systemowe i tak dalej, i tak dalej. No język internetu szczególnie, tutaj mówimy raz, że ładnie może brzmieć, ale w internecie gdy czytamy, aż włos się jeży na głowie, na pewno, pisane razem, naprawdę osobno, w ogóle razem albo przez uzwykłe, na razie razem, nie wiem, razem, co najmniej razem, poza tym, tu będą trzy wyrazy. To tylko kilka z błędów, które odnotowali językoznawcy w 2023 roku. Uwaga, w samym tylko ubiegłym roku popełniliśmy 10 tysięcy błędów dziennie, co oznacza błąd, który pojawia się w sieci to średnio co 9 sekund. To ja będę protestował, panie redaktorze, bo ja bardzo nie lubię tych wszystkich, po pierwsze narzekań na to, jak bardzo niepoprawny jest nasz język, a po drugie tego typu badań, które daje w duży cudzysłów to słowo, dlatego że i kiedy zasysamy z internetu jakąś część treści i sprawdzamy, które formy są poprawne, a które błędne, to umyka nam właśnie świadomość albo nieświadomość użycia. A to jest kryterium błędu. I teraz to, co pan tam wymienia, to też jeszcze jest takim elementem zmiany językowej, bo proszę zauważyć, że no właściwie tylko historycznie i tradycyjnie naprawdę piszemy łącznie, a na pewno rozdzielnie. I być może, a może nawet na pewno się kiedyś zrośnie. W związku z tym właśnie, no ja bym nie był taki bardzo ostry w osądzaniu błędów językowych. Tak? Ale w ogóle przez uzwykłe i razem pisane? No to może być zabawa językowa. Nie znamy kontekstu, choć oczywiście, że duża część użyć tego typu to są błędy językowe, ale zwróciłbym uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Zwracajmy uwagę na błędy językowe. To jest istotne, otaczanie się dobrym językiem i dbanie o swój językowy dobrostan, ale nie wytykajmy innym błędów językowych. No właśnie o to miałem zapytać, swoje publicznie. Błędy, ale innym, tak. Gdybyśmy delikatnie może z klasą zwracali uwagę, że jednak wziąć. Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, po co to robimy. Bo jeżeli na przykład robimy to po to, żeby uchronić tę osobę, która na przykład zaraz ma wejść na scenę i przemawiać do większej grupy, tak. Jak najbardziej możemy to zrobić. Możemy zapytać, wyrazić jakąś wątpliwość, ale jeżeli robimy to po to, żeby kogoś pognębić, żeby pokazać mu, że jesteśmy wyżej, jesteśmy mądrzejsi, to jest przemoc, to na pewno a nie dobra wola. A może powinniśmy, oczywiście zachowując zdrowy rozsądek, o to też pytałem w czasie audycji naszych słuchaczy, uprościć reguły gramatyki i byłoby... No, prościej. Które to? Pan Rafał podpowiada, poszedłem, że blisko to poszłem, że troszkę dalej miałem to poszedłem, tak, albo oczywiście. Przyszedłem. No? Co ciekawe, dawniej i kobiety mówiły poszedłam, mówiły też szdłam, bo potem to się troszkę skróciło, szdłam. Że było niewygodne w wymowie, no do dzisiaj jest szdłam, bardzo trudne, w związku z tym uprościło się do szłam, a w rodzaju męskim się to nie stało. To też historia. Nie będzie łatwiej w przyszłości, jeśli chodzi o gramatykę, to może myślę tak i zadaję pytanie w imieniu tych, którzy mają z tym problem. Przecież w codziennych rozmowach nie zastanawiamy się, jak odmieniać rzeczowniki, czasowniki. No, umiemy, jakkolwiek. Tak, nabywamy te umiejętności w szkole, w domu wcześniej i w ogóle przez naszą praktykę językową. Język będzie się upraszczał w pewnych obszarach na pewno. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że większość języków świata dąży do tego, żeby stać się językami bezrodzajowymi. Ponieważ rodzaj jest taką kategorią, która rzeczywiście trochę sprawę komplikuje. W języku polskim jeszcze nie aż tak bardzo. No, ale tutaj mamy. Ale mamy, tak. Mhm. Kiedyś widziałem nawet takie opracowanie naukowe, w którym ktoś się doliczył, że mamy 19 rodzajów w polszczyźnie. Nam się wydaje, że są 3 w liczbie pojedynczej. Nawet nie wiedziałem. Ale nawet 19 można się doliczyć, jeżeli patrzymy na składnie. No więc tutaj różne przygody przed nami. Z tym rodzajem gramatycznym też jest tak, że my jakoś mocno przywiązujemy do tego wagę i przykładem tego jest na przykład dyskusja o feminatywach. Mhm. Czyli rodzaj ma znaczenie, przynajmniej jeszcze teraz w tutaj tak. Język polski jest najtrudniejszym językiem świata? Bzdura i jeszcze raz bzdura. Nie ma czegoś takiego jak najtrudniejszy język świata, a to dlatego, że nie wiadomo dla kogo ten język miałby być najtrudniejszy. Nie ma żadnych kryteriów ani podstawy porównania, która by nam posłużyła do tego, żeby te języki porównać i żeby je zestawić w taki sposób, żeby nie było wątpliwości, co miałoby być trudne, a co łatwe. Niektórzy specjaliści mówią, że jeżeli w szkole zaniedbamy naukę gramatyki, to z pewnością będziemy mieć problemy również w dorosłym życiu. No, bo nawet teraz w dobie pisanych skrótami SMS-ów czy maili gramatyka jest potrzebna. To podkreślamy. Ale czy rzeczywiście tak jest? Znaczy, nie ma języka bez gramatyki, bo czym jest język? Język to jest taki skończony zestaw klocków, elementów, takich jak słowa i reguły ich łączenia, jak które dają nieskończone, oczywiście, które dają nam nieskończone możliwości. A więc jeżeli mówimy o języku bez gramatyki, to mamy na myśli protojęzyk, czyli właśnie język, który nie ma gramatyki. I my się nim czasami posługujemy. I jakby sobie pan redaktor przypomniał kilka sytuacji, gdzie jest głośno wokół i mówi pan coś do drugiej osoby, a ta osoba mówi, co? No i nagle pan rezygnuje i nie mówi tam, jutro o 10 spotkajmy się na rynku, tylko jutro 10 rynek. No bo po co tam ta składnia? Tak. Tak. Liczymy na to, że ta druga osoba sama sobie to poskłada, no ale rezygnujemy z gramatyki i właśnie tego protojęzyka używamy. Bardzo rzadko, ale jednak. W tą stronę idzie język? W taki jeśli można tak powiedzieć, maksymalny minimalizm? Nie wydaje mi się, dlatego że na przykład taki przypadek jak dopełniacz w polszczyźnie i na przykład jego podwójna, tak zwana negacja, czyli nigdy tam nie byłem, w polszczyźnie służy do tego, żeby być bardziej precyzyjnym. Bo my się tak trochę poruszamy pomiędzy tym, jak się najmniej zmęczyć, jak najbardziej precyzyjnie coś powiedzieć. Będziesz wysiłkiem, no tak. No właśnie, więc jak ja coś najbardziej ekonomicznie powiem, to właściwie to będzie niezrozumiałe, ale jeżeli będę chciał być bardzo precyzyjny, to się muszę namęczyć. Złoty środek, to jest umiejętność każdej osoby, która dobrze posługuje się językiem. Tak się zastanawiam, czy dobrze, jeśli nas słuchają ci z podstawówki albo ze szkoły średniej, czy dobrze nas rozumieją, to raz, i czy nie są aby zbytnio zdenerwowani tym, że jeszcze się od nich to wymaga. Bo to takie czasy, że może być pod górkę i chyba nie dodaliśmy skrzydeł. Nie wiem. Wydaje mi się, że taka była moja intencja. Czy ona jest skuteczna? Musiałbym sprawdzić w relacji z tymi osobami. Mateusz Adamczyk, językoznawca i popularyzator wiedzy o języku. Tak bardzo optymistycznie podchodząc do tego zagadnienia. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 11 minut 18.